suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia na zegarach 8. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Premier chce wyjaśnień od Komisji Europejskiej, dlaczego doszło do ograniczenia dostaw szczepionek. Donald Trump wygłosił pożegnalne przemówienie i wspomniał o Warszawie. Powstał ze zgliszczy. Pół wieku temu zaczęto odbudowę Zamku Królewskiego. Premier Mateusz Morawiecki w liście do Komisji Europejskiej zaapelował o interwencję w sprawie zmniejszonych dostaw szczepionek przeciw koronawirusowi firmy Pfizer. Szef polskiego rządu napisał, że decyzja firmy o nagłym zmniejszeniu dostaw wymusiła wprowadzenie zmian w polskim programie szczepień. Podkreślił, że zgodnie z umowami Polska powinna dostać w pierwszym kwartale 6 milionów szczepionek firmy Pfizer i Moderna. Z Brukseli Beata Płomecka. Szef polskiego rządu oczekuje, że komisja zwróci się do koncernu o informacje dotyczące planowanych działań i konsekwencji dla dostępności szczepionek i ich dostaw do unijnych krajów. Chodzi o to, by zapewnić przejrzystość i przewidywalność procesu szczepień, podkreślił szef rządu. Premier odniósł się też do informacji prasowych o rzekomych dwustronnych umowach poza unijnym mechanizmem niektórych krajów z firmami farmaceutycznymi. Napisał, że rodzi to uzasadnione pytania o zasady lojalnej współpracy i europejskiej solidarności. Podkreślił, że muszą być przestrzegane zasady gwarantujące unijnym państwom równy dostęp do szczepionek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jak zapowiedział rząd, jeśli producenci będą realizować dostawę zgodnie z umową, miesięcznie będzie można zaszczepić 4 miliony osób. Do końca tygodnia powinny zakończyć się szczepienia przeciw COVID-19 w domach pomocy społecznej. Większość ze 100 tysięcy pensjonariuszy w całym kraju wyraziła chęć zaszczepienia. Najpierw szczepieni są seniorzy, następnie personel. W 4 DPS-ach w Radomiu to prawie 500 osób, mówi wiceprezydent miasta Jerzy Zawodnik. Większość osób, które mieszkają w domach pomocy społecznej, zdecydowała się na szczepienia i mamy nadzieję, że dzięki temu problem z koronawirusem w tych placówkach, które w sposób znaczący są obciążone możliwością zachorowania, ustanie. Liczba osób zaszczepionych ma dziś przekroczyć 500 000. Zamknięte mosty, stacje metra, barykady i wojsko na ulicach. Waszyngton przypomina twierdzę. Amerykanie odliczają godzinę do zaprzysiężenia Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przysięgę na Biblię prezydent elekt złoży przed Kapitolem o 18 czasu polskiego. Pod rządami nowego gospodarza Białego Domu Mateusz Piotrowski z Instytutu Spraw Międzynarodowych spodziewa się kontynuacji polityki militarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie stawiałbym na to, że Joe Biden od razu będzie skory do przysłania większej liczby żołnierzy amerykańskich do Polski, bo dotychczas jeszcze nie w pełni zostały zrealizowane te zobowiązania, które Trump deklarował. Natomiast chodzi przede wszystkim o utrzymanie tego, co już zostało podjęte, być może przeniesienia pewnych rzeczy na forum NATO z relacji dwustronnych. Prezydent Donald Trump obiecał przysłać do Polski 1000 dodatkowych żołnierzy. Proces ich wysyłania trwa. Modlimy się o sukces nowej administracji, tak w pożegnalnym przemówieniu zapewnił Donald Trump, życząc sukcesów nowej administracji. Oddając urząd, powiedział Amerykanom, że m.in. na placu w Warszawie walczył za nich, ich rodzinę i państwo. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. W 20-minutowym nagraniu wideo Donald Trump wyraził wdzięczność swoim współpracownikom i podziękował Amerykanom. W tym tygodniu inaugurujemy nowy rząd i modlimy się za jego sukces, by zapewnił Ameryce bezpieczeństwo i dobrobyt. Życzymy mu także szczęścia. Wśród swoich sukcesów Donald Trump wymienił obniżkę podatków, nowe porozumienia handlowe, wzrost gospodarczy oraz wypracowanie szczepionki na COVID-19. Przypomniał też swoje najważniejsze wystąpienia. Od wielkiego audytorium muzułmańskich przywódców w Riyadzie po wspaniały plac Polaków w Warszawie. Od siedziby koreańskiego parlamentu po podium Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Od zakazanego miasta w Pekinie po cień góry Mount Rushmore. Zawsze walczyłem o was i wasze rodziny. Ponad wszystko jednak walczyłem o Amerykę. O jej bezpieczeństwo, potęgę, dumę i wolność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uroczyste pożegnanie prezydenta Donalda Trumpa odbędzie się w bazie wojskowej pod Waszyngtonem, ale w tej uroczystości nie weźmie udziału wiceprezydent Mike Pence. Oficjalnie, logistycznie ma to być niemożliwe z pogodzeniem jego uczestnictwa w zaprzysiężeniu Joe Bidena. 50 lat temu z ruin zaczął podnosić się Zamek Królewski w Warszawie. Symbol polskiej państwowości na rozkaz Adolfa Hitlera miał zostać wysadzony. Po rezydencji polskich królów zostały tylko fundamenty i podziemie. Dopiero po 26 latach od zakończenia wojny w biurze KCPZPR zapadła decyzja o jego odbudowie. Mówi dyrektor zamku Wojciech Fałkowski. Władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na restytuowanie znaku niezależności, niepodległości i chwały Polski. Więc przez 25 lat od zakończenia wojny odmawiały. Ale po wypadkach grudniowych w 1970 roku nowy sekretarz komunistycznej partii Edward Gierek chciał uzyskać dodatkową legitymizację, powiększyć swoją wiarygodność i dlatego się zgodził. Zamek wraz ze Starym Miastem w Warszawie został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. To był popisowy występ naszych piłkarzy ręcznych. W ostatnim meczu pierwszej fazy mundialu pokonali Brazylię 33-23 i z drugiego miejsca w grupie awansowali do dalszej części rozgrywek. Przed nimi mecze z Niemcami, Węgrami i Urugwajem. W piłce kopanej interesował nas wczorajszy mecz w Londynie. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce grał z West Bromem, gdzie od niedawna regularnie w pierwszym składzie wybiega Kamil Grosicki. Tak samo było wczoraj i skrzydłowy naszej kadry zaliczył efektowną asystę. Na niewiele się to zdało. Ekipa z zachodniej Anglii uległa młotom 1-2. W Niemczech w najciekawszym spotkaniu Leverkusen 2-1 wygrało z Dortmundem, a w meczu starych marek z Bundesligi Gladbach 1-0 wygrało z Bremą, gdzie elektryczne tramwaje kursowały już w XIX wieku. Z lotniska do centrum miasta jedzie się dziś 10 minut i gdzie urodził się prawdziwy Robinson Crusoe. W sprawach siatkarskich czapki z głów przed zawodnikami grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle właśnie wygrali kolejne 19 spotkanie ligowe. 3-1 pokonali na wyjeździe Aluron Warte Zawiercie. Stal Nysa 1-3 przegrała z Kuprum Lubin. Mecz podsumował rozgrywający gospodarzy Patryk Szczurek. Bardzo dobrze się zaczęło to spotkanie dla nas. Dosyć gładko, a mógł być jeszcze bardziej gładko wygrany pierwszy set. W drugim całego seta praktycznie prowadziliśmy. No i końcówka nie po naszej myśli. Od razu to było odzwierciedlenie w kolejnym secie, gdzie już przegrywaliśmy chyba 15-10. Odrobiliśmy straty, mieliśmy nawet swoje szanse, czego bardzo, bardzo żałujemy. Doprowadziliśmy do momentu, że mieliśmy 3 setówki, w tym jedną w górze. Niestety nie wykorzystujemy tej szansy i rywal nas dobija po prostu w czwartej partii. Siatkówkę zamieniamy jeszcze na koszykówkę i niestety będzie tylko o porażkach naszych ekip w europejskich pucharach. W rozgrywkach Eurocup pań PSI Enea Gorzów Wielkopolski uległa w Brnie gospodynią turnieju 70-72. Arka Gdynia 76-79 w Lidze Mistrzyń przegrała z Lyonem, a Start Lublin 82-84 w Lidze Mistrzów Panów na wyjeździe z Casa de Montsaragosa i odpadł z rozgrywek ponosząc 6 porażek w 6 meczach grupowych. To musi boleć. O sporcie jeszcze na naszej antenie za godzinę. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Za oknami dzisiaj niestety deszczowo w znacznej części kraju. Opady deszczu w Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku. No, w Białymstoku nawet deszczu ze śniegiem. Również w Bydgoszczy, we Wrocławiu, w Katowicach oraz w Krakowie wszędzie możliwy deszcz, ale temperatury powyżej zera i to mocno powyżej zera, bo od 2 stopni w Białymstoku po aż 6 w Gorzowie Wielkopolskim i 5 w Szczecinie, Wrocławiu czy też Opolu. Dwa miejsca wyróżniają nam się na tle, mianowicie możliwe przejaśnienia w Poznaniu i we wspomnianym Opolu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, patrz Barbara, wielka wyprzedaż Media Expert. Marian, to super, bo przecież Dzień Babci mamy. No, taka gratka na Dzień Babci. I dziadka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się.

jak tramwaj na patriarszych prudach. Moja poduszka milimetr od szyn, więc mam twarz jak stary Bułgar. Dzisiaj w mej głowie zabili mi Kennedy'ego, jest 23 listopad. Pada mi za kołnierz jesieni polskiej glajda, wyprzedzają się tiry na autostradach. Bywam jak kucharz, co nie urodził się w kuchni, nudzę się w operze. Chodzę tylko do knajp, w których mnie nie znają. Zostawiam po sobie puste talerze. Jestem jak jaskółka, co wiosnę zgubiła i znów zima za tupę mnie trzyma. I tani frajer sprzedaje mi zimny czaj. Redaktor Odyniec, pysma padlyna. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Jestem chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Jestem chory na wszystko, kochana, i jak pies kulawy szczekam. Jestem chory na wszystko, chory na wszystko, chorobę mam na powiekach. Dostałem w ryj fajką pokoju, kiedy znów kopałem się z koniem. Wtedy zadzwonił do mnie Olof Palme i chciał porozmawiać z Kuroniem. Ty ciągle i wciąż masz mi za złe, że już nie mieszkam w Punk Rock City. Mieszkam w całkiem innym miejscu Polski i cierpię na syndrom sztokholmski. O złej miłości, złe piosenki o złym systemie. Polska przychodzi do mnie tylko po autograf dla miłości, zaś jestem złudzeniem. Nigdy nie będziemy jak Bonnie i Clyde, ani Orłem, ani Reszką. Będziemy jak ten deszczowy maj, jak ci wszyscy brzydcy ludzie z Tesco. Jestem chory na wszystko, kochana, i nie wiem, co mnie tu czeka. Czekam, jestem chory na wszystko, chory na wszystko. Chorobę mam na powiekach. 23 minuty po 8, program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj, ponieważ wieczorem odbędzie się zaprzysiężenie nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Joe Bidena, to zastanawiamy się nad po prostu przysięgami, dotrzymywaniem słowa, słowa danego sobie albo komuś innemu. Zaufanie to wartość, którą trudno uzyskać, a łatwo utracić, na przykład właśnie takie obietnice łamiąc. Co sądzimy o tym my i w ogóle Polacy? Pytał Maciej Domański. Jak pani reaguje na to, jeżeli ktoś nie dotrzymuje wobec pani obietnic? No, to raczej zaufania do żadnego nie mam. Wtedy jakoś tak się od niego oddalam. No, wkurzam się. No, zależy, czy mogę. Jeżeli to są osoby trzecie, to czasami nie mogę wyciągnąć żadnych konsekwencji. No to już wiem, że ta osoba jest nieszczera. No, z reguły złość. Może wściekłość, zależy od tego, czego by sprawa dotyczyła, ale ogólnie nie lubię ludzi, którzy nie dotrzymują słowa. Denerwują się. No, mam taki problem, ponieważ pożyczyłam sąsiadce parę groszy i nie mogę odebrać. I czy pani dotrzymuje wobec siebie obietnic? Ja myślę, że nikt nie dotrzymuje wobec siebie obietnic. Jak ktoś mówi, że obietnicę utrzymuje wobec siebie czy innych, to nie jest prawdą. Staram się. Na przykład obiecuję, że będę trzymał dietę. Codziennie wychodzę na spacer, na 20 minut czy pół godziny, no to już jest prawda reguła. No jak na przykład obiecam, że nie jem słodyczy, to nie jem słodyczy. Staram się, żebym spełniła, bo później bym była sama niezadowolona. W życiu już sobie nie stawiam sobie żadnych obietnic, bo wiem, że ich nie dotrzymuję.

ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie, dla nich. Szczepimy się. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Dziś zaczyna się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Izba Niższa zajmie się m.in. projektem ustawy dotyczącym 14. emerytury. Ta ma być wypłacana z urzędu w listopadzie, w wyjątkowych sytuacjach w grudniu bądź styczniu przyszłego roku. Rząd przeznaczył na ten cel około 11 miliardów 400 milionów złotych. Projekt trafi do Sejmu, bo wczoraj poparła go Sejmowa Komisja Rodziny. Ta sama komisja dała też zielone światło dla waloryzacji emerytur i rent. Od marca najniższa emerytura ma wynieść 1250 zł brutto i wzrosnąć o co najmniej 50 zł brutto, powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Mówię co najmniej, bo to jest ważna informacja. W przypadku, gdy będziemy znali wskaźnik inflacji i wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, który jest publikowany przez GUS na koniec stycznia bądź początek lutego, wtedy będzie już ostateczna decyzja, jaki będzie wskaźnik waloryzacji. Polacy na bakier z odkładaniem na czarną godzinę. Blisko 1/4 deklaruje, że nie ma oszczędności. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Niemal 30% badanych ma oszczędności, ale mniejsze niż 5000 zł. Co trzeci prognozuje, że za odłożone pieniądze może utrzymać się przez miesiąc. Na początku przyszłego tygodnia rząd ogłosi decyzję w sprawie obostrzeń sanitarnych po 31 stycznia, tak zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Zmiany na korzyść firm są możliwe, ale nie są pewne. Jesteśmy cały czas w momencie, w którym trudno przesądzić o otwieraniu gospodarki szerzej, mówił szef rządu. Jesteśmy dzisiaj w takim jednym z najtrudniejszych momentów psychologicznych, ponieważ wkrótce rzeczywiście na skutek działania szczepionki może być lepiej, ale jeszcze cały czas dzisiaj musimy bardzo skrupulatnie przestrzegać procedur, rygorów, różnych obostrzeń. Niektórzy przedsiębiorcy otworzyli w tym tygodniu swoje usługi. Grozi im za to odebranie pomocy z tarczy dla biznesu, choć wątpliwości co do takiego postawienia sprawy zgłasza m.in. rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Zobaczmy jeszcze na główne pary walutowe. Euro o poranku kosztuje 4,53, dolar 3,73, frank szwajcarski 4,21, a brytyjski funt 5 zł i 9 groszy. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Mamy dzisiaj powyżej zera w całym kraju i słoneczne miejsca 2 na mapie. Jest to Poznań i Opole. Oprócz tego deszcz może popadać w Gdańsku, w Olsztynie, w Białymstoku oraz w Bydgoszczy, w Katowicach i w Krakowie. W Krakowie nawet te opady deszczu mogą być dzisiaj obfite. 5 stopni to Szczecin, 6 to nasz dzisiejszy biegun ciepła, czyli Gorzów Wielkopolski i generalnie zachodnie krańce kraju dzisiaj są najcieplejsze. Przez 5 stopni we Wrocławiu, po 4 w Opolu. Centralna Polska między 2 a 3 stopniami będzie mogła się dzisiaj pochwalić. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 9:00, to The Cranberries i Zombie, a my dzisiaj rozmawiamy na temat obietnic. Czy ich dotrzymujemy, a jeżeli nie, to dlaczego? Mi się bardzo często zdarza obiecać, że nie przyjdę na spotkanie i dotrzymuję słowa, nie przychodzę i jestem za to bardzo szanowany. Bardzo dziękuję za ten telefon, 2 2 7 3. Ja czytałem kiedyś taką wypowiedź, opinię może, że o tym, że ktoś nie przyszedł na imprezę, najbardziej tym faktem jest zainteresowany ten, kto nie przyszedł, a cała reszta najczęściej tego nie zauważa, tych obecnych na imprezie. Także no, może w pana przypadku jest inaczej. Zombie, The Cranberries, proszę bardzo, zaraz pani zacznie śpiewać, to ja już przestanę tutaj blablać może. Dwadzieścia jeden minut pozostało do godziny 9:00. Już za moment w Trójce salon polityczny Trójki, który poprowadzi dla państwa Beata Michniewicz. Gościem będzie Adam Bielan, eurodeputowany partii Prawo i Sprawiedliwość. Za dzisiejszy program dziękuję bardzo państwu, ale także pani realizator Elżbiecie Malinowskiej.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, Klub Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienie. Nie powiem, że człowiek, który zjadł zęby na Ameryce, ale w każdym razie miał tam liczne kontakty, zgadza się? Można tak powiedzieć. Tak jakoś pan skromnie, syntetycznie odpowiada. Jest mi z natury skromny, pani redaktor. Czy będzie pan płakał po Donaldzie Trumpie? Będzie pan za nim tęsknił? To jest decyzja Amerykanów. Ale nie to, czy pan będzie tęsknił. My musimy tę decyzję uszanować. Z całą pewnością politycy polscy, a szczególnie pełniący jakieś stanowiska, nie powinni ingerować w proces wyborczy u naszego sojusznika. Natomiast mogę powiedzieć, że za czasów, za kadencji administracji Donalda Trumpa, w wyniku jego decyzji, ale nie tylko jego współpracowników, stosunki polsko-amerykańskie były zdecydowanie najlepsze w historii. Zarówno jeżeli weźmiemy pod uwagę parametry współpracy militarnej, obecność żołnierzy amerykańskich, pomoc Amerykanów w unowocześnieniu polskiej armii, ale również stosunki gospodarcze, polityczne, wsparcie dla bardzo ważnej dla nas inicjatywy Trójmorza, blokowanie powstania gazociągu Nord Stream 2, no to wszystko były działania, których nie obserwowaliśmy w takiej skali za czasów poprzednika pana prezydenta Trumpa, prezydenta Obamy. A co się zmieni, panie pośle, z dzisiejszym zaprzysiężeniem, z oficjalnym objęciem urzędu przez Joe Bidena? Co się zmieni dla Ameryki, co się zmieni dla stosunków międzynarodowych i wreszcie co się zmieni dla nas, dla naszego regionu i dla Polski? No, z całą pewnością prezydent Joe Biden będzie musiał najpierw skupić się na polityce wewnętrznej. Stany Zjednoczone przeżywają olbrzymi kryzys związany z pandemią. Zostały dotknięte wirusem COVID w znacznie większym stopniu niż inne kraje rozwinięte. Również walka ze skutkami gospodarczymi po tej epidemii będzie zabierać prezydentowi Bidenowi zdecydowanie najwięcej czasu w tym roku, w roku 2021. Jeśli chodzi o stosunki zewnętrzne, to wiemy, że będzie kontynuował linię Donalda Trumpa, jeśli chodzi o Chiny. Stany Zjednoczone są skazane na rywalizację z tym rosnącym mocarstwem, no ale z drugiej strony powinien być jeszcze bardziej nawet asertywny, tak przynajmniej wynika z deklaracji jego sztabowców wobec Rosji. No i tutaj rola Polski będzie olbrzymia, kluczowa. Nie da się Polski ominąć. Czyli ciągle... Dlatego, pan, że... Pan przewiduje, że Polska... Wschodniej flanki. Czy pan przewiduje, że Polska zachowa swoją szczególną rolę, przynajmniej w pewnym wycinku w stosunkach Ameryki z całym światem? Jeżeli administracja prezydenta Bidena będzie kierować się przede wszystkim rachunkiem dotyczącym interesów geopolitycznych Stanów Zjednoczonych, to tak, powinniśmy taką rolę utrzymać. Natomiast oczywiście politycy mają też swoje sympatie, antypatie, poglądy, emocje i sądzę, że pierwsze miesiące mogą przynieść nam kilka jakichś takich bardziej, bym powiedział, werbalnych spięć. Wiemy, że... Takich jak w czasie kampanii, wtedy, kiedy prezydent Biden powiedział, postawił właściwie Polskę i Węgry w jednym rzędzie z Białorusią, mówiąc o reżimach, które nie pilnują praw człowieka. No choćby w tej kampanii padło wiele niepotrzebnych słów. Mam nadzieję, że już prezydent Biden od dzisiaj będzie kierował się przede wszystkim interesami Stanów Zjednoczonych, a mniej będzie tych wypowiedział właśnie tego rodzaju niepotrzebnych emocji. Sondaż CNN pokazuje, że ponad połowa republikańskich wyborców nie wierzy, że Joe Biden wygrał wybory uczciwie. O czym to świadczy i jakie mogą być tego konsekwencje w najbliższym czasie? Myślę, że to świadczy o głębokich podziałach w społeczeństwie amerykańskim, o nieufności wobec tak zwanych mediów głównego nurtu i z całą pewnością to będzie pierwsze zadanie stające przed administracją prezydenta Bidena, żeby te podziały starać się zmniejszać. To jest w interesie również sojuszników Stanów Zjednoczonych, w tym Polski, bo doskonale wiemy, że na tych podziałach żerują konkurenci, przeciwnicy Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że choćby Rosja jest bardzo aktywna w podgrzewaniu tych emocji. Panie pośle, zostawmy Amerykę i jej bohaterów. Teraz zajmijmy się jednym z pana politycznych ulubieńców. bohaterów europejskich, o którym mówił pan, że to złośliwy troll internetowy i polityczny, zrzędliwy emeryt. Otóż były premier Donald Tusk powiedział kilka dni temu, że zrobi wszystko, co w jego mocy, na pewno jeszcze przed wyborami w Polsce, żeby pomóc w zwycięstwie i przywróceniu normalności i demokracji. Czy wierzy pan w reaktywację przywództwa Donalda Tuska, w jego sprawczą moc jednoczenia obozu opozycji? To nie jest kwestia tego, czy ja wierzę, czy ktokolwiek inny wierzy. To o roli Donalda Tuska, jego pozycji w polskim społeczeństwie świadczą fakty, czyli dokładnie udział, bardzo znaczący udział Donalda Tuska w kampanii europejskiej w 2019 roku, kiedy Donald Tusk zjednoczył całą opozycję, powstała tak zwana koalicja europejska, występował na wiecach tej opozycji, był bardzo aktywny w kampanii wyborczej i później koalicja europejska doznała spektakularnej porażki, a mój obóz, obóz Zjednoczonej Prawicy, zdobył najwyższy wynik w historii demokratycznych wyborów w Polsce. 45%. Czyli czas Donalda Tuska minął, bo jednak w 2007, w 2011 roku Platforma pod jego wodzą wygrywała wybory, również wybory europejskie w 2014 roku. Ale o tym, że czas Donalda Tuska minął, mówią jego partyjni koledzy. No przecież Rafał Trzaskowski, starając się o jak najwyższe poparcie w wyborach prezydenckich, musiał się od niego odciąć, mówiąc o tym, że Donald Tusk jest już politycznym emerytem. To nie są moje słowa, to są słowa, powtarzam, Rafała Trzaskowskiego. Politycy Platformy Obywatelskiej często mówią dużo gorsze rzeczy, szczególnie kiedy wypowiadają się do rozmaitych tekstów dziennikarskich nie pod nazwiskiem. Więc nie sądzę, żeby z punktu widzenia naszego obozu próba ponownego wkroczenia do polskiej polityki przez Donalda Tuska była jakimś problemem. A czy Szymon Hołownia, który idzie w sondażach jak burza, wyprzedził prezydenta Andrzeja Dudę w rankingu zaufania, jest jakimś problemem? Jeżeli jest jakimś problemem, co pokazują sondaże, to przede wszystkim dla opozycji. Myślę, że kariera Szymona Hołowni, tak jak wcześniej kariera Ryszarda Petru, a więc osób bez doświadczenia politycznego, którzy nie pełnili żadnych funkcji wcześniej, pokazuje przede wszystkim słabość opozycji, słabość przywództwa opozycji, fakt, że opozycja po wielu latach bycia w opozycji nie potrafi przedstawić ani wiarygodnego programu, ani osób, które ten program miałyby realizować, no nie potrafi porwać Polaków i stąd miejsce na tego rodzaju inicjatywy. No dobrze, ale Szymon Hołownia, jeśli porwie, to na dłuższy czas, jak pan myśli? Może tak skutecznie porwać, że za jakiś czas, no to on będzie grał pierwsze skrzypce w polskiej polityce. Ryszard Petru pokazał, że jest miejsce na taką partię 8-10% wyraziście liberalną, ale powtarzam, to jest przede wszystkim problem Platformy Obywatelskiej. Platforma nie jest w stanie przebić tego szklanego sufitu na poziomie 30% poparcia Polaków już od wielu, wielu lat. No i Szymon Hołownia udowadnia słabości przywództwa choćby. Ale przypomnę panu, panie pośle, że również Prawo i Sprawiedliwość przez długi czas nie było w stanie przebić się szklanego sufitu i jednak coś się zmieniło. Myśli pan, że jeśli chodzi o Platformę, to drugi raz się nie wchodzi do tej samej rzeki, chociaż wszystko płynie i jednak ta rzeka nie jest ta sama? Wszystko kiedyś się kończy i zapewne nasze rządy też się kiedyś skończą. Mam nadzieję, że jednak później niż wcześniej. Ale po to, żeby tak się stało, Platforma czy opozycja musi jednak przedstawić bardziej atrakcyjną ofertę dla polskich wyborców. Jak badania opinii publicznej wskazują, choćby już z początku tego roku, wciąż tak się nie stało. Europosłowie wszystkich frakcji w Parlamencie Europejskim skrytykowali wczoraj Rosję za zatrzymanie Aleksieja Nawalnego. Pojawiły się też apele o nałożenie sankcji na ten kraj. Czy Rada Europejska może podjąć według pana taką decyzję i jakiego rodzaju to musiałyby być sankcje, żeby ich się Władimir Putin przestraszył? Ja myślę, że przede wszystkim Europa musi wyciągnąć wnioski z tej kolejnej próby morderstwa politycznego, którą obserwujemy w Rosji. I najprostszym, najszybszym sposobem, żeby Rosja została ukarana, jest wstrzymanie wspólnego projektu gazowego Nord Stream 2. I wracając do Donalda Tuska, jeżeli on ma jakąś rolę do wykonania, to właśnie powinien w swojej partii, Europejskiej Partii Ludowej, doprowadzić do takiego wspólnego stanowiska jej partii, tej partii, którą kieruje w sprawie Nord Stream 2. Niedawno występował na kongresie CDU. To jest główna partia, która dzisiaj niszczy solidarność europejską w stosunkach z Rosji. Ja oczekiwałem, że na tym podczas czyli tego nie jest błogosławieństwem dla Europy CDU, tak jak mówił Donald Tusk w swoim przesłaniu? Angela Merkel robiła też wiele korzystnych rzeczy dla Europy, ale jest jednak głównym architektem Nord Stream 1 i Nord Stream 2 po odejściu Gerharda Schrödera z bieżącej polityki, z aktywnej polityki. I jeżeli Donald Tusk mógł wykorzystać swoje wystąpienie na niedawnym zjeździe CDU do czegoś pożytecznego, a nie tylko do chwalenia lidera, któremu zawdzięcza stanowisko, czyli kanclerz Merkel, to właśnie wtedy powinien powiedzieć kilka mocnych, ostrych słów, że po kolejnej próbie morderstwa politycznego kontynuowanie przez Niemców tego projektu jest polityczną zbrodnią. Morduje się solidarność europejską. Niemcy pokazują wszystkim krajom, że im można więcej. No i jeżeli tak, no to wiele innych krajów może się zaraz wyłamywać z takiej solidarności względem Rosji. A czy rzeczywiście jest tak, jak wczoraj można było przeczytać w Rzeczpospolitej, że Parlament Europejski naciska na Komisję Europejską, aby pilnie uruchomiła zastosowanie wobec Polski rozporządzenia o funduszach za praworządność? Parlament Europejski nie ma w tej sprawie do odegrania żadnej roli. Decyzję będzie podejmować Komisja, ewentualnie Rada Europejska. Parlament jest znany z takiego radykalnego stanowiska. Przede wszystkim ze względu na to, że w Parlamencie Europejskim zasiadają przedstawiciele polskiej opozycji, którzy od 2015 roku realizują tę doktrynę Grzegorza Schetyna ulica i zagranica, czyli próbują, przegrywając... Czyli to oni przede wszystkim naciskają? Oczywiście. Jeśli są te naciski, tak? Oczywiście każdy, kto pracuje w Parlamencie Europejskim, doskonale wie o roli polskiej opozycji, polskich europosłów. W tej sprawie zresztą oni przestali się już z tym ukrywać. Powtarzam, partie, które przegrywają wybory, kolejne wybory demokratyczne w Polsce, próbują wrócić do władzy poprzez naciski z zagranicy. Nam Polakom, którzy znamy doskonale historię naszego kraju, fatalnie się to oczywiście kojarzy. Panie pośle, w Ministerstwie Sprawiedliwości powstał projekt dotyczący regulacji mediów społecznościowych, to znaczy sposobu uniemożliwienia blokad według, że tak powiem, widzimisię korporacjom medialnym. Czy ta sprawa powinna być regulowana na poziomie krajowym, czy jednak na poziomie europejskim? Zresztą chce tego premier Morawiecki. Czy są takie szanse, żeby Europa zabrała głos w tej sprawie, nie wiem, w postaci jakiegoś postulatu, aktu, dyrektywy i tak dalej? Jest szansa, że przynajmniej część tych postulatów będą uregulowane na poziomie europejskim. 15 grudnia Komisja Europejska, konkretnie komisarz Breton, Francuz, odpowiedzialny za te kwestie, zaprezentował założenia Digital Services Act, DSA, bardzo ważnego aktu dotyczącego regulowania działalności dużych platform internetowych. Moja komisja, w której jestem koordynatorem, Komisja Rynku Wewnętrznego, w ciągu najbliższych kilku miesięcy będzie pracować nad tym aktem. Ja będę zgłaszał poprawki idące w kierunku, który zaproponował pan premier Mateusz Morawiecki. Mam nadzieję, że uda nam się zbudować szerszą koalicję w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. Ale pytam, czy niezależnie od tego powinna być ta kwestia uregulowana również na poziomie krajowym. Czy to by się nie skończyło podobnie jak słynna nowelizacja ustawy o IPN-ie? Myślę, że z całą pewnością skuteczniejsza będzie regulacja na poziomie europejskim, unijnym, więc poczekajmy, najbliższe tygodnie pokażą, w jakim kierunku będzie chciał pójść Parlament Europejski w tej sprawie i wtedy będziemy mogli wyciągnąć wnioski co do ewentualnie własnych regulacji. To króciutko na koniec. Jak wygląda sytuacja pandemiczna w Brukseli w tej chwili? No, jeśli chodzi o obostrzenia, są one znacznie większe niż w Polsce. Przede wszystkim obowiązuje godzina policyjna. Ta godzina policyjna obowiązuje już w tej chwili w prawie połowie krajów Unii Europejskiej. We Francji zdaje się, że prezydent Macron ją wydłużył i rozpoczyna się już o godzinie 6 po południu, o godzinie 18. Więc skończymy tym smutnym akcentem. Starają się takimi ostrymi restrykcjami zmniejszyć statystyki, które szczególnie w październiku, listopadzie w Belgii wyglądały. Dziękuję. Adam Bielan, Porozumienie. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy